Markus bab 15. Esuke mrebut para warga kruton agama padha ngumpul gawe putusan. Kuwi para pengarepe imam, para pengarepe bangsa Ju, lan para guru kitab. Gusti Yesus terus dipondo, digawa nang gone gramang Pilatus. Pilatus takon marang Gusti Yesus. Apa kuwi ratune bangsa Ju? Gusti Yesus semawon. Pancen bener sing mbok omong kuwi. Para pengarepe imam terus padha nyalake Gusti Yesus bab pirang-pirang perkara. Pilatus terus takon meneh. Bosok kuwi ora semara apa-apa. Deloke wong-wong padha nyalake kuwi. Lah kuwi ngaku apa ora? Nanging Gusti Yesus blas ora semaur apa-apa. Marake Pilatus gumun tenan. Lumrahe saben taun nek wayahe riyaya Paskah Grama Pilatus ngetoke wong setrapan siji. Wong dililani milih dhewe sapa. Saiki nang setrapan kono ene wong pemberuntaan sing padha disetrap. Eneng siji sing jenenge Barabas. Sing mateni wong donge eneng rerusu. Wong oke teko nang gone Grama Pilatus jaluk setrapan siji ditokke. Pilatus semaur marang wong-wong. Semonggone Yesus ratune bangsa Ju tak atokke kowe gelem apa ora? Pilatus takon iki awit dene wis niteni nek para pengarepe imam kuwi ora seneng marang Gusti Yesus. Nanging para pengarepe imam padha ngojok-ojoki wong-wong supaya padha njaluk Barabas sing ditokke. Pilatus terus semaur meneh. Lah aku kongon ngapake karo Yesus sing mbok arani ratune bangsa Ju? Wong-wong terus padha bengok. Dipenteng, Yesus kudu dipenteng. Pilatus takon. Lha apa salah dene? Nanging wong-wong malah padha bengok luwe banter. Dipenteng. Supaya wong-wong padha lega, Barabas terus ditokke. Pilatus terus merintah kongkon mecuti lan menteng Gusti Yesus. Para soldat terus nggawa Gusti Yesus mlebu nang latare kruton, terus jeluk liyane kongkon padha nglumpuk. Gusti Yesus terus dinggoni salin abang, lan sirahe dipasang makutha gawean eri. Sakwise kuwi terus padha mbagekke dene ngomong. Selamat ratune bangsa Ju. Gusti Yesus terus dipentungi sirahe lan diidoni. Soldat-soldat mau terus sedegu etok-etoke nyembah dekne. Kadung wis marem anggone gawe sembrono marang Gusti Yesus, saline abang mau terus dicepot meneh lan saline dhewe dienggoke terus digawa lunga arep dibentek. Ing wanci kuwi eneng wong mulih saka kebon liwat kono. Wong iki jenenge Simon, bapake Alexander lan Rifos. Biyen manggone nang kutha Sirene. Simon dipeksa kongkon manggul kayu sing arep dienggo menteng Gusti Yesus. Gusti Yesus terus digawa nang panggonan sing jenenge Golgota. Golgota kuwi tegese endase wong mati. Nang kono Gusti Yesus dikei anggur, dicampur mur, kongkon ngombe. Nanging dene ora gelem. Gusti Yesus terus dipenteng, lan saline didum nganggo lotre. Dadine ngerti bagiane dhewe-dhewe. Gusti Yesus dipenteng jam 09.00 esok. Kayu sing dinggo menteng dikei tulisan ngene. Ratune bangsa Ju. Ya tembung iki sing dinggo nyalake Gusti Yesus. Bareng karo Gusti Yesus uga ene wong ala loro dipenteng. Siji nang sebelah tengen, lan liyane nang sebelah kiwa. Dadine keturutan tenan sing ketulis nang kitab. Dekne didadekke siji karo wong ala. Wong-wong sing liwat kono padha moyo idene. Padha gedhe-gedhek lan ngomong. Rasakno saiki, jarene kowe arep bubrah gereja gedhe lan arep mbok degne meneh sajrone telung dino. Jajal tulungan awakmu dhewe meduna saka pentengan kuwi. Para pengarepe imam lan para guru kitab uga padha moyo i lan ngomong marang sak padha-padha. Jarene bisa nulungi wong liyane. Lah awake dene dhewe kok ora bisa nulungi. Jarene dene Kristus ratune Israel. jajal medun sangka pentengan kono. Dadine awake dhewe bisa weruh lan percaya. Wong-wong sing disalib bareng karo Gusti Yesus uga melu moyoki. Wiwit jam 12 awan sanegara malih peteng, 3 jam suwene. Ing wayah jam 3 Gusti Yesus bengok banter. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Nek cara Jawa, duh alaku, keneng opo aku kok mbok tinggal. Wong liwat sing krungu kuwi ngomong, rungokke to, dene nyeluk Nabi Elia. Eneng siji njukuk spons, dicelupke anggur, terus disundukke nang pucuke kayu dawa, terus dikeke Gusti Yesus kongkon nyucup. Wonge ngomong, ayo dinteni, awake dhewe kepengin ngerti Nabi Elia nulungi dene apa ora. Nanging Gusti Yesus malam bengok banter terus ninggal. Korden tutupi kamar sing suci dhewe nang gereja gede terus suwek dadi loro saka dhuwur mengisor. Penggedene soldat sing jaga nang ngarepe kayu pentengan kono weruh ninggale Gusti Yesus. Dene ngomong, wong iki pancen anake Gusti Allah tenan. Nang kono uga ene wong wedok-wedok sing nyawang lelakon mau saka kadoan. Kaya dene Maria Magdalena, Salom, lan Maria ibune Yakobus cilik lan Yosef. Wong wedok-wedok iki padha melu lan ngladeni Gusti Yesus dong edene ijik nang Galilea. Nanging uga eneng wong wedok-wedok liyane sing teko nang Yerusalem bareng karo Gusti Yesus. Ing dina kuwi, dina Jemuwah, wong Ju padha toto-toto kanggo dina Sabat. Sorene kuwi eneng wong nang gone Gramang Pilatus nembung layone Gusti Yesus. Wong iki jenenge Yosef. Biyane saka kutha Arimatea. Dekne wargane kruton agama. Mulane ya diajeni banget karo wong liyane. Yosef uga ngarep-arep tekane kratone Gusti Allah. Pilatus dhewe ngumun krungu nek Gusti Yesus wis ninggal. Mulane dekne nyeluk penggedene soldat sing jaga ditakoni apa ninggale Gusti Yesus wis suwi. Sawise Pilatus krungu dhewe saka soldat mau nek Gusti Yesus wis ninggal tenan, layone terus dipasrahke marang Yosef. Yosef terus tuku mori. Gusti Yesus didonke saka kayune, terus dibuntel mori, didekek nang kuburane. Kuburane kuwi guwa gawean nang gunungan watu. Yosef terus nglundungke watu kanggo nutup lawange guwa kuwi. Maria Magdalena lan Maria ibune Yosef uga weruh panggonane sing dinggo ngletakke layone Gusti Yesus.